سورہ آل عمران درس نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر چری رسیدین شئین کئتا حتی تردی پوری تنفقو چی خرچ کئی مما تحبونا تاغسنا چی تاسو سر مینا کوئی. وما تنفقو من شئین آغا چی خرچ کئی تاسو سسیزو فا ان اللہ بی علیم یکنن اللہ تعالی پدیمانے پوالیم. پدی آیات کریمہ کی ترغیب دا پار دا انفاق الله فلا رکه. کله چې دا آیات نازل شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې الله تبارک وتعالى فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکی ته رسیدین شئ تر دې پورې چې تاسو خرج کوي هغه چې تاسو سره مینه کوي. نو زما په مال کې خوخ مال چې کم دی هغه باغ د بیروخه دی او دا ما صدقه کو د الله تبارک وتعالی دپاره. زه د الله تبارک وتعالی نه په آخرت کې د دې امید ساتم چې مال به الله تبارک وتعالی د دې نیکای بدل را کی. نو نبی علیہ السلام ورتوی بخ بخ ذاک مال رابح ذاک مال رابح او یا ذاک بیع رابح ذاک بیع رابح رابح. یعنی نبی علیہ السلام ویدا دی ډیرا د فائدې سودا وکړه او ورتوی وی خپلو خپلوانو کې تقسیم کا هغه بیا خپلو خپلوانو کې او دا رنګې د تر په زامنو باندې تقسیم کو. دا رنګې بل واقعا په احیاء علوم کې امام غزالی نقل کړی دا چې د صحابه او دا حالو چې د عمر رضی الله تعالی عنه د کور نه د پیسو سر چې کم دی نو هغه بل چا کړه لیږلی کیږي چې دی به زمونږ نه زیات ضرورت مني. په او کورو باندې په شپږو کورو وګرځېد اوم ځل باندې بیا عمر رضی الله تعالی عنه کره راغی. نو دا د صحابه رضوان الله اجمعین حالو چې یو بل به په بل باندې غوره کو. دارنګې امام غزالی په احیاء علوم کې د عبدالله ابن جعفر واقعا لیکي چې دی په سخاوت کې ډیر زیات مشهور و. یو ورځې دی په یو باغ باندې ورغې چې په هغې کې یو غلام و مالی د هغې باغ. نو یو سپی راغې چې د کتل نه غلام ورته روټۍ واچوله یوه. نو چې روټۍ ورته واچوله نو سپی هغه روټۍ وخوړه نو بیا لکه یې وی نو بله روټۍ ورته واچوله. نو چې هغه عبدالله ابن جعفر ته تپوس کوي تا سره نور د خوراک څه شته وي نه دغه دوه روټۍ ما سکه او نور څه نشته خو دا سپی د بار نه راغلی وږی و نو په یو روټۍ کار ونه شو نو ما ورته ځکه دویمه روټۍ واچوله. وایي خلک ما ته سخي وایي. عبدالله ابن جعفر وایي خلک ما ته سخي وایي. سخي خدا دی چې ورسره څه نشته او هغه د الله تبارک وتعالی په مخلوق باندې چې کم دی د خیرات کولو د صدقې کولو د پاره وګوره څنګه الله تبارک وتعالى باندې مهین خلکو. نو هغه باغ یې ولا په خرڅ واغستی دو او وینځه یې ولا په نکاح کې ورکړه هغې مالیله په دوو ډوډو باندې الله تبارک وتعالى وګوره مالک د باغ وګرځو. اخلاص داسې یو څیز دی چې څوک په اخلاص باندې کار کوي الله تبارک وتعالى په هغه کې خیر او برکت اچوي. نو فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا چره رسیدی نشی نیکی تا تردی پوری چه خرج کئی مما تحبون دا غسنا چه تاسو سر محبت لرئی وما تنفقو من شیئن آغا چه خرج کوئی تاسو سسیز فا ان اللہ بی علیم نیکنن اللہ تعالی پا دیمان پوارے کتا ار یو سیز خرج کئی دا اللہ تبارک تعالی دا علم نباہر ندے اللہ تبارک تعالی بتالی دا دی بدلی دنیا و خیرت کی او کئی خبر دا چه سوکو مہا دا الله پلار کې خرچه کوي الله تبارک وتعالى او زکات تخپل مال نه صحیح طریقې سره ورکوي تاسو ګورئ په هغه مال کې به همیشه د پاره الله تبارک وتعالى خیر او برکت راولي او د زړه به په اطمینان باندې کل الطعام کان حلا لبني اسرائيل ټول خوراک او حلال د پاره د بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه طول خراق وحلال د پار د يعقوب عليه السلام الا ما حرم اسرائيل مگر اغا چي بن کړيو يعقوب عليه السلام على نفسه پخپل ځان باندې من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلې دود تورات نه قل تورتو يا فاتوا بالتورات رات لو کئی پا تورات مانے فتلوها چول ولو دے لرا ان کنتم سوادقین کچریئی تا سرشتنی دا دیال لسما خرابی دا منکرین و دا رسالت افترا دا دوی یعنی دروغ جوڑول دا دی پا حلال و حرامو کے پا انبیاء علیہ السلام و سلام ماندے او خبر ادا کولا چې یعقوب علیہ السلام د اوغ وخی حرامی کړی دی نو قرآن جواب کوي چې یعقوب علیہ السلام حرامی کړی نه دی بلکې هغه په ځان بندي کړی وی لکه حدیث کې راځي چې یهودیان راغلی دی او د نبی علیہ السلام نه تپوسونه کول نو د یعقوب علیہ السلام متعلق د اوخ ته وخی تپوسو کو نو جواب چې دا هغه په ځان باندې بنده کړی وه د ارق النساء د وجې نه چې هغه ته مرض و نو د هغې د وجې نه هغه د اوغ غوښه نه خوړه او د دې آیات لاندې دا ابن کثیر نقل کړی دا حدیث دارنګي تحریم په دوو معنو باندې راځي یو تحریم شرعي چې الله تعالی حرام کړي آیته تحریم شرعي ویلی شي او دویم تحریم لغوي دی او لغوی دا لکه د موسی علیه السلام متعلق راضی وحرمنا علیه المرادع بندې کړی وې موږ په ده باندې پیس کل د نورو ښځو الله تبارک وتعالی په حرامې کړی نه وي بلکې د نورو ښځو حرام په قرآن کې د موسی علیه السلام په بیان کې په بندېدو هم راغلی دی نو لغوی معنی بندیدل او تشریعی معنی هغه چې الله تبارک وتعالى یو سیز حرام کړي نو په لغوی معنی ماندی لکه څنګه چې د موسی علی السلام باره کې فرمایي وحرمنا علیه المراضع حرام کړي وي موږ په دمانې پای نه بندې کړي وي موږ په دمانې پای د نورو ښځو موسی علی السلام د بل چا پای نه سکلی چې مور یې رالن د مور پای وسکلی نو مطلب دا چې یعقوب علی السلام د وجه د مرض نه په ځان باندې د اوښ غوښې بندې کړې وې دا نه چې تورات ورته حرام ویلي ورنه الله پاک فرمایي څه فرمایي دلته ما کل الطعام کان حلا لبني اسرائيل ټول خوراک او حلال د فاره د یعقوب علیه السلام الا ما حرم اسرائيل مگر هغه چې بند کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی پخپل ځان مانی من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلې دود تورات نه چې تاسو وایي چې د اوغ وخې حرام دي نو په کار دي چې په تورات کې دا غي ذکرې نو کو چر تاسو رښتونی یې نو پرمای خدای الله پاک کول ورته وای پیغمبره فاتو بالتورات راتلو کوي په تورات باندې راوړی تورات فتلوها چې ولولو دی لرا ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتونی دغه تورات تراتلو نه مخکی یعقوب علی السلام د وجه د مرض نه پزان بند کړی و ک تاسو دا وکوي او دروغ په پیغمبرانو جوړوي چې هغه د اوخ وخه حرام کړی نو تورات کتاب الله را لېګلې داغه نه پس پکار دی چې پاغه کې د اوخ وخه حرامي کنه د ځان نه دروغ جوړوي نو بیا راوړی تورات چې ویل ولو کچری تاسو رښتونی فمن افترا الله پاک فرمایي هغه چا چې دروغ وی علی الله، هغه چا چې جوړ کړ علی الله الکذب په الله باندې دروغ، من بعد ذلک فاستدینا اولئک هم الظالمون، دا کسان دي دي ظالمان. په الله باندې چې چا اومد دروغ خبره جوړه کړه نو دا سبب د ده د پاره د ظلم او د زیاتی دی. نو ظالمانو ولې دا ظلم کوي چې د الله تبارک و تعالی په دین کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام متعلق د حل حرمت خبری کوي او په الله تبارک و تعالی باندې دروغ جوړوي چې یره دغه پیغمبر مونږ ته داسي ویلی دی. قل صدق الله وای رختیا بیان وکړه الله تعالی، فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، نو تابعدار شئ د دین د ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې ولاړو په توحید ماته اونکې او شرک لرا، و ما کان من المشرکین، نو دا ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه. الله تبارک وتعالی درته رښتونی بیان وکړو، نو چې کله تاسو د ځان نه دروغ جوړ کړیو او الله تبارک وتعالی بیان ها رښتونی دی تاسو دروغجن یی، نو کو تاسو ځان ته تابع د ابراهیم علیه السلام وایي، نو د ابراهیم علیه السلام په دین کې خدا سیز نو دا تاسو چې کوم نسبت کوي ورته، او دا رنگ په تاسو کې شرک دی او ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوي چې هغه زمونږ مشر دی، په کار دي چې دا غونه د شرک نه ځان په بچو ساتي، لکه څنګه چې هغه خپل تعلیمات په دنیا کې پرې خودي دي، خپل بچو ته وصیت کړو او د دې توحید د پاره ها، حتی دا چې د اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د پاره اوم دعا غوښتې وا چې الله په دې کې یو پیغمبر راوچت کړي. نو په بنی اسماعیل کې هم الله تبارک وتعالى نبی علی پیغمبر راولېګ، او دارنګي په بنو یعقوب کې چې کوم دی اومه، بنو اسحاق کې اومه چې کوم دی، الله تبارک وتعالى انبیاء علیه الصلاة والسلام راولېګل، او خی دا غي په دین کې دا خبرې وي چې دا تاسو کمی کوي. ان اول بیت یقینا لمبه کور او دی علی الناس، مقرر شوی دی د پاره د خلکو، ایخوده شوی دی د پاره د خلکو، للذی هغه کور به بکتا چې په مکه کې دی، مبارکان د خیر نه ډک، وهدن للعالمین، او هدایت دی د پاره د مخلوقات. دا سوال لسم کباحت او سوال لسم خرابی، داود سبکیت قبلی خپلی ویل بی چې کور د فار د عبادت چې کم دی اول کور هغه بیت المقدس دی. نو جواب چې بیت المقدس اول کور نه دی، اول کور الله تبارک وتعالى طرف نه چې مقرر شوی دی هغه بیت الله دی. په حدیث کې عمر رضی الله نبی علیہ السلام نه تپوش شوی دی چې اول کور کم یو جوړ شوی دی، نو نبی علیہ السلام او فرمایل بیت الله، بیت الله اول جوړ شوی دی. نو دا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، قلت یا رسول اللہ ایو مسجد ادع فی الارض اول، قال المسجد الحرام، قلت ثم ای، قال المسجد الاقصى، قلت کم بینهما، قال 40 سنة، قلت ثم ای، قال ثم حیث ادرکت الصلاة فصلی فهو مسجد. نبی علیہ السلام ندا روایت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی منگا تپوسو کو د نبی علیہ السلام نہ چ کم یو کور لومبے پس مکہ وانی جوړ شوی دی، نو نبی علیہ السلام او فرمایل چې مسجد حرام بیت الله اول جوړ شوی دی. بیا ته منگ تپوسو کو چې دې نه پس بیا بیت المقدس جوړ شوی دی، و دې په منس کې وخت سوره دی. نبی علیہ السلام ورته 40 سنة، سلویخ کاله د دې په منس کې چې کم دی نو وخت دی چې بیت الله د دنه مخ کې جوړ شوی دی. بیا ورته وی ها سو وی کم زه کې چې تاسو د الله پس مکه باندې موز ټایم در باندې راغې او تاسو ال تموزا منس کوي، دا تاسو د پاره جمعات ته. اخرجه بخاری او مسلم، دا بخاری او مسلم دا حدیث ذکر کړی دی. نو فرمای ان اول بیت یقینا لم بیکور او دی علی الناس، مقرر شوی د پاره د خلکو. خلق اکثر وای قبله اول بیت المقدس دی، قبله اول بیت الله دی، وای قبله اول، قبله اول، قبله اول بیت المقدس نه دی، قبله اول چې کم دی نو هغه بیت الله دی. نو فرمایي للذی ودع للناس چې مقرر شوی دی خود شوی دی د پاره د خلکو للذي اغکور ببکتا چې په مکه کې دی کلا کلا به بدل د میم ناراضی او بک یا بکو مان دادا چې سرونه کته کېدل او په دې کې د غټو غټو جباب رو خلکو سرونه کته شي او په یو لنګ کې او په یو سادر کې چې کم دی که بادشاہ دی که غریب دی که مالدار دی او که عجز دی که غټ خاندان والا دی که نه وړوکي خاندان والا دی او که د هر ملک دی ټول په یو صف کې چې کم دی ودرېږي نو بک یا بکو آغا چې هلته سرونه ښکته کېږي او د ډېرو جبابورو او سرونه چې کم دی هلته ښکته شي نو ځکه فرمایي للذي ببکا آغا کور چې په مکه کې دی مبارکن د خیر نه ډک کور د خیر نه ډک الله تبارک وتعالی پکې برکت ایښودی دی وګوره مرکز د پاره د تمامو مسلمانانو چې الله پکې خیر ایښی دی چې هلته څوره ثوابونه دي یو مونځ په بیت الله کې وګوره په یو لاک دی الله پاک پکې څومره خیر ایښی دی او دارنګي د هغې نه طواب کول هلته مقام ابراهیمي کې مونځ کول بیا چې کوم دی د صفا مروه هغه سعی کول او دارنګي د دین علاوه چې بیا د حج احکام شي چې د مینا سره د عرفه سره د مزدلفه سره د هغې سره تعلق ساتي د شیطانانو ویشتلو سره تعلق ساتي دارنګي د قربانۍ کولو سره حج تمتع او حج قران چې په هغې کې بیا خلک قرباني کوي نو د هغې سره چې تعلق ساتي الله تبارک وتعالی پکې څومره د خلکو دپاره خیرونه او برکتونه چې خلک چې کم دی یو کم یو سړي چې حج وکړو دی داسې شي لکه څنګه چې د مور نه دی پیدا شوي الا پردی حق چې آبه واپس کوي نور ټول ګناهونه الله تبارک وتعالی ورته معاف کی او د حج بدله بل څه نشته مگر صرف چې کم دی هغه جنت دی نو د دې هغه حج چې قبول شوی دی الله په حضور کې د هغه بدله بل څه نشته مگر هغه جنت دی نو د دې وجه نه وګوره مرکز د پاره د خلکو چې څومره ثوابونه نزول د قران په دغه ځمکه په دغه ځای باندې کېده با نبی علیه السلام معنی قران چې نازلې ده په مکه کې چې کوم نه نازل شوی دی بهسد نبی علیه السلام چې شوی دی هغه هم په مکه کې شوی دی او دارنګي د نبی علیه السلام صحابه رضوان الله اجمعین ته چې څومره تکلیفونه رسیدل په هغه وخت کې په هغه مکه کې وګوره هغې څنګه تکلیفونه برداشت کول الله هغې څنګه اوچت کړو او د هغې تاریخ تر د قیامت پورې به انشاءالله جاري خلک پوهې رضی الله تعالی عنهم وردو عنه الله دې ته راضي شي الله ته راضي دی هغې د الله نه رضا دي الله تبارک وتعالی داسې خلک په هغه ځای کې پیدا کړی و دارنګې اوس هم په هغې کې څومره خیر او برکت الله اچولی دی چې یو مونځ په یو لاک او څومره ثوابونه نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی په هغې کې خیر اچولی دی او برکت یې پکې اچولی دی د پاره د خلکو مبارکن د خیر نه ډک و هدن للعالمین او هدایت د پاره د مخلوقات لن تنالوا البر حتى تنفقوا چرینه کی ترسیدین شی تر دې پوری چې خرج کوي دا غسنا چې تاسو سره مینا کوي و ما تنفقوا من شیء چې خرج کوي تاسو سیس فإن الله به علیم یقینا الله پدې معنی پوه دی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول خوراک او حلال د پاره د یعقوب علی السلام الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې حرام کړو یعقوب علی السلام غلا نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلې د تورات نو د اسرائیل معنی مونږ کړی و اسرا په ایبرای ژبه کې ویل شي بندتا او ایل په ایبرای ژبه کې الله ته ویل شي نو اسرائیل بنده د الله لکه څنګه چې عبد الله بنده د الله نو دغه رنګ اسرائیل بنده د الله نو یعقوب علی السلام دلته اسرائیل لفظ چې راغلی دی دا د یعقوب علی السلام د نوم لپاره او یعقوب علی السلام ته اسرائیل بوي ځکه چې د اسرائیل نوم چې کوم دی دا د یعقوب علی السلام اوم دی من قبل ان تنزل التورات مخکې د نازلې د تورات نه قل تور ته وایه فاتو بالتورات راتلو کړی په تورات باندې فتلوها چې ولولو دی لرا ان کنتم صادقین که چریې تاسو رښتونی فمن افترى علی الله الكذب نه چا چې جوړ کړ په الله باندې درو من بعد ذالک فست دینا فاولائک هم الظالمون دغه کسان دي ظالمان. قل صدق الله وای ورته رختیا بیان وکړه الله تعالی فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نتاویشی دی دین دی ابراهیم علیه السلام چې حنیف ولاړو په توحید ماتونکې او شرک لر وما کان من المشرکین نو دی د شرک کوونکو نه ان اول بیت وضع للناس یقینا لم بکور اخود شوی دی مقرر شوی د پار د خلکو للذی اغه کور به بکه تا چې په مکه کې دی مبارکان د خیر نه ډک وهدل للعالمین هدایت د پار د مخلوقات.